دلوی اختر پر رس باندی قربانی کول واجب عمل دی. قربانی پر هر چا باندی واجب نہیں. آغا مسلمان چا سوک صاحب نصاب وی آغا باندی قربانی واجب وی. صاحب نصاب دا سکست ویلیشی چی آغا سرا اونی متولی سرزر وی یا ور سرا دو پنزوس نیمی تولی سپندر وی یا د دو پنزوس نیمی تولو برابر ور سری نقدیت وی نقد پیسی وی دو ضرورتنا اضافی وی نو دا سکست باندی قربانی واجب دا. کسوک صاحب نصاب وی او قربانی پری دی نو دا واجب پا پری خودو باندی گناهگاری گی. الله سبحانه و تعالی قرآن عظیم و شان کی بلخوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حکم کی فصل لربک وانحر. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اللہ دبارا منز ادا کا او قربانی کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا مدینہ منورہ کی دس کالہ تیر کرے ہجرت نبات او دے لس کالو امودہ کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی نہ لکھ ہر کال میں قربانی کولا. او حجت الوداع کو موقع باندھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلو خان دا اللہ بنمانی قربانی کرے.